Passen 4 minuts de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 11 de novembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes, aquesta edició que encetem quan passen 5 minuts de les 8 d'aquest dijous, dia 11 de novembre de 2010. Un dijous en què hem trobat una notícia curiosa en els diaris, i és que un estudi de la Universitat de Derby diu que la llagosta costanera, una espècie habitual als països mediterranis, és l'animal amb els testicles de mida més gran en relació a la seva massa corporal. Curiós, si més no, que hi hagi una universitat que estudiï el tamany dels testicles i que sigui el saltamartí, l'animal amb els testicles més grossos. A més, diuen que els testicles tendeixen a ser més grossos en les espècies en què les femelles són més promíscues. Doncs bé, tot just en el dia que s'encetarà la campanya electoral, nosaltres tenim una altra teoria. I és que l'animal amb els testicles més grossos és l'animal polític. Perquè, déu-n'hi-do, els tenen ben grossos alguns, eh? I la promiscuïtat, ja s'ha vist. Ningú no es mulla, ningú no vol dir amb qui pactarà o amb qui no. Així que ho deixem aquí, perquè avui començarà aquesta campanya política. A partir d'aquí unes hores s'encetarà aquesta campanya per votar a qui serà el nostre pròxim president de la Generalitat. De moment, el senyor Mas acusa el PSC de buscar el vot de la por, Montilla alerta d'una fractura del país si Convergència i Unió governa amb Esquerra Republicana, el Partit Popular proposa que els immigrants sense feina marxin de Catalunya. Bé, el que dèiem, els polítics ben grossos. Encetem aquesta edició d'avui, aquesta edició de dijous, en la que tindrem d'aquí uns minutets a l'Angie Morales, que ens portarà les efemèrides del dia. Després recuperarem un Històries de Barcelona de la temporada passada, parlarem dels rellotges. La Vanessa Leiva ens portarà música lliure, el Marc Mauri, l'agenda del Barcelona de Franc, i acabarem parlant de cinema amb la Rosa Domingo. Tot això fins les 9 del matí, a Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, com sempre. Amb Línies Obertes 93-468-5555, líniesobertes@iricom.net i facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en OCER le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera, elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Hem de començar el repàs com cada dia de les efemèrides per saber què passava en un dia com avui, en un 11 de novembre, i viatgem ara fins al 1417. La fi del cisma d'Occident. L'elecció en el marc del Concili de Constança, Alemanya, del papa Martí V, perquè ocupés la càtedra de Sant Pere, va posar fi al cisma d'Occident, o cisma papal. La cristiandat tindria, al cap de 4 anys, un únic pontífex. L'existència de dues seus apostòliques, una a Roma i l'altra a Avinyó, plantejava el dilema de quina era la legítima, i això va dividir els cristians en dues faccions. Aquesta divisió també va afectar persones de gran prestigi, moltes de les quals l'Església va reconèixer com a sants o beats, amb independència del papa qui ho veiessin. Viatgem ara fins al 1204. El rei Pere I de Catalunya-Aragó és coronat a Roma pel papa Innocenci III. I en un dia com avui del 1285... Mor a Vilafranca del Penedès, Pere II el Gran, rei de Catalunya-Aragó, durant el seu regnat va tenir lloc l'ocupació de Sicília, les lluites amb la Casa d'Anjou i la croada contra Catalunya, decretada pel papa Martí IV, partidari del Sant Jou. I un 11 de novembre del 1918... Signatura al Bosc de Compiègne, prop de París, de l'armistici que posava fi a la Primera Guerra Mundial. 1965. Declaració unilateral d'independència de Rhodèsia respecte al Regne Unit. I per últim anem a l'any 1973. Egipte i Israel firmen l'acte al foc de la carretera de Suez al Caire. És moment ara de fer un repàs a allò que era portada tot just fa un any. La corrupció accelera les reformes polítiques. L'oposició en aquest cas critica les noves mesures sense consens. A Barcelona? Barcelona augmenta el deute en 175 milions per la crisi. I per últim, pel que fa als esports... Un segon AB frustra el triplet del Madrid. L'Alarcón allunya els blancs de la Copa, 1-0. És moment ara de felicitar aniversaris als aniversaris dels famosos. Sí, felicitem l'actriu Demi Moore, que fa avui 48 anys. També l'actriu Anabel Alonso, que en fa 46. L'actor Leonardo DiCaprio, 36. També cal destacar l'escriptor Noah Gordon, que en fa 84 anys. Calista Flockhart, actriu, 46. I finalment el cantant Juan Pardo, 68. Tots ells felicitats i demà tornes amb més? Una miqueta més, sí. Que tinguis un bon dia, Angie. Bon Fins dia. Demà. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com Continuem a Línies Obertes i és moment ara d'obrir un nou Històries de Barcelona, aquesta secció que dediquem setmana rere setmana a conèixer aspectes de la història de la nostra ciutat, aspectes curiosos. Doncs bé, avui comencem amb una cita de Ciceró. Diu que no hi ha res fet per la mà de l'home que tard o d'hora el temps no destrueixi. I parlant de temps, parlem de rellotges. I és que la ciutat de Barcelona té rellotges històrics i té rellotges que han desaparegut. Ja sabeu que fa unes setmanes vam parlar de la història dels noms d'alguns carrers. Doncs bé, a Barcelona existeix un passatge que va des del carrer d'Escudellers al carrer de Còdols, que encara du el nom de Passatge del Rellotge, malgrat que no hi queda cap vestigi de l'instrument que li va donar aquest nom. Ens ho expliquen a la web pecesdemuseu.com. Ens diuen que a la darrera edició de l'obra de Joan Amades, Història i Llegenda de Barcelona, es diu que aquest passatge va ser construït el segle passat pels banquers Arnús i Codina i que van posar-hi un gran rellotge que marcava l'hora de les principals ciutats del món, els dies del mes i les fases de la lluna, mecanisme que deixava bocabadats als ciutadans. Acompanya, a més, a la ressenya, una fotografia de l'any 1932 de l'Arxiu Mas, on s'aprecia molt dèbilment les restes del que havia estat aquell important i popular rellotge. Víctor Balaguer, a les calles de Barcelona, l'any 1866, quan no feia gaire que el passatge havia estat inaugurat, ja deia que el que va provocar aquesta denominació va ser un rellotger que hi va obrir una botiga, a la porta de la qual hi va col·locar un gran rellotge en el que s'hi marcava l'hora de les principals capitals del món. Res més se'n sabia d'aquell legendari rellotge fins que fa poc temps en Pere Besaran, a qui la feina d'historiador de l'arquitectura barcelonina el porta sovint a remenar vells arxius, va trobar ni més ni menys que el plànol autògraf d'Albert Villater de l'esmentat rellotge que es conserva a l'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes. El plànol es troba dins d'un dossier relatiu a la construcció de dos dels edificis que formen el passatge del rellotge, sobre els solars adquirits llavors, recentment, pel banquer Evarist Arnús i de Ferrer, per ubicar-hi l'edifici de la Banca Arnús. El projecte dels dos edificis es deu a l'arquitecte Elies Rogent, prou conegut per haver estat designat posteriorment per realitzar els edificis de l'Exposició Universal del 1888 a la Ciutadella. És probable que el rellotge fos un encàrrec especial del banquer Evarist Arnús, segurament gran aficionat als rellotges, ja que, ens consta, que també va fer donació d'un rellotge de prestacions similars a aquest i de gran qualitat per la sala de contractació de la Llotja de Barcelona, fet que contrasta amb l'afirmació de l'escriptor Víctor Balaguer. Però cal dir que les diferències entre el dibuix de Villater i la fotografia del llibre de Joan Amades són molt evidents. D'aquesta manera, es pressuposa que el rellotge original va ser desmuntat, modificat o simplement apartat de la façana abans de l'any 1932, en el moment que va ser feta la fotografia. Però qui va ser Albert Villater? Es creu que Albert Villater va néixer l'any 1815 a la capital per excel·lència de la rellotgeria suïssa, la Chaux-de-Fonds, encara que algun autor situa el seu origen a Zúric. Segons sa pròpia confessió, que consta a les pàgines de l'únic llibre del que n'és autor, El Tiempo Medio, als 17 anys es va iniciar en aquest ofici. Probablement va estudiar en el Tècnicum, escola tècnica, de la seva ciutat natal, i abans del 1850 va estar establert a Itàlia, d'on no tenim cap notícia de les seves activitats. Pels vols d'aquell 1850 va arribar a la vila de Gràcia. Es va establir en el carrer de l'Àngel 83 en una finca anomenada Camp Pardal, que fa cantonada amb el carrer de Torrent de l'Olla. Allà va fundar la seva fàbrica de relojes, de torre para iglesias, ferrocarriles, fàbriques i cases de campo, relojes de vigilància, telégrafos elèctricos i aparatos científicos, segons consta en un anunci contemporani del seu establiment. En aquesta seu va desenvolupar la pràctica totalitat de les seves obres més conegudes. En primer lloc, un magnífic rellotge astronòmic destinat al Congrés dels Diputats de Madrid, que li va donar el prestigi necessari per desenvolupar la seva obra posterior. Un segon gran rellotge astronòmic destinat al Senat, però que actualment es conserva a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Va construir diversos rellotges de campanar que gaudeixen o que han gaudit en algun moment de gran prestigi per part del poble graciec i barceloní. Villater, a més, és l'autor d'invents que havien de modernitzar la determinació i distribució de l'hora en la ciutat de Barcelona en l'època prèvia a la unificació horària mundial. També van sortir de les mans de Villater i del taller que va regir a Gràcia molts petits instruments i altres rellotges de menor importància dels que en coneixem algun de caixa alta i sobre taula. Però no són aquests els únics rellotges famosos o rellotges amb història de la ciutat de Barcelona. Hem de fer-nos ressò d'uns rellotges que es trepitgen. Sí, sí, hem d'anar fins a la Via Laietana. Allà, davant del número 69, hi ha un llum que es va encenent sota les peces circulars de vidre indicadores dels minuts i hores, i ens situa en l'hora exacta. I no n'és l'únic exemplar. També, al carrer Rocafort, davant del número 4, n'hi ha un altre de gairebé igual. Només canvia una mica l'ornamentació metàl·lica dels quatre vèrtexs. Aquests rellotges daten de l'any 1935 i van ser un encàrrec de la Banca Rosés a un mestre rellotger de cognom Cabrerizzo. El rellotge situat a la Via Laietana va estar espatllat força temps i torna a funcionar des de finals del 1989, quan el fill del mateix constructor de l'original el va restaurar per encàrrec de la Conselleria de Governació de la Generalitat, un organisme que ocupa l'edifici que havia estat seu del banc promotor. Els dos rellotges, el de Rocafort i el de Via Laietana, són, com dèiem, del mateix rellotger, en Cabrerizzo, i van ser fabricats el mateix any. Són peces bessones, tot i que és veritat que no són absolutament idèntiques. Els diuen els rellotges de llums, o rellotges lluminosos. El de Rocafort també estava a les portes d'un banc. De fet, ara hi continua havent una sucursal, però d'una altra entitat. És evident, doncs, que amb dues peces són l'encàrrec de la mateixa banca, amb un motiu central, una testa de Mercuri, el déu que simbolitza l'activitat econòmica i el comerç. Es tracta de la banca Rosés. Però encara podem explicar-ne més. I és que aquests rellotges no en són els únics d'interessants a la ciutat de Barcelona. Hem de parlar, si parlem de història, dels rellotges de sol. La Societat Catalana de Gnòmonica, una entitat que va ser fundada l'any 1988 per un col·lectiu de persones de les més diverses professions, antiquaris, arquitectes, astrònoms, ceramistes, comptables, enginyers, escultors, historiadors, matemàtics, mestres, pagesos, paletes, pintors, rellotgers... Estaven interessats en els rellotges de sol i aspiraven a reunir tothom que en fos aficionat, a fi de fomentar l'estudi i el coneixement de tot allò que estigués relacionat amb la mesura del temps, amb la mesura clàssica del temps. Han fet un recorregut, prou recorregut per la ciutat, amb textos d'en Josep Maria Vallonrat, de 11 rellotges de sol de Barcelona. I diuen així, moltes vegades, i sobretot ara que està tan de moda l'internet i el correu electrònic, rebem cartes d'amics i de coneguts que ens demanen que els indiquem on poder veure rellotges de sol a Barcelona. Ja hem fet de cicerones més d'una vegada per amics vinguts de Dinamarca, d'Escòcia, d'Anglaterra, de l'Argentina i també, val a dir-ho, per gent de Barcelona i d'altres llocs de Catalunya. I moltes vegades, també, per raons de compromisos professionals, no ens ha estat possible d'acompanyar els nostres amics, els qui hem hagut de donar unes indicacions improvisades perquè poguessin fer, tots sols, un safari mnemònic per la nostra ciutat. Hem cregut que potser ja és el moment que el recorregut que sempre fem, que inicialment va dissenyar el nostre vicepresident, en Eduard Ferrer i Oliver, estigui a l'abast de tothom, no només dels aficionats que ens visiten de fora de Catalunya, sinó també perquè els de casa puguin veure una mostra dels rellotges de sol que tenim a la ciutat comtal. Els turistes que ens visiten, en general, no disposen de gaire temps i en tots els casos en què hem acompanyat algú, no podien dedicar-hi més de mig dia. I creiem que aquest serà també el cas per la nostra gent. Per això, el recorregut que hem preparat, que és l'original, amb un parell d'afegitons, és per fer-lo en unes 4 hores, a peu, a metro i en autobús, que nosaltres hem fet sempre pel matí, a partir de les 9 a l'estiu i de les 10 a l'hivern, a fi que el sol pugui marcar les hores. I alguns d'aquests rellotges de sol que ens proposen recórrer. En Josep Maria Vallonrat i la Societat Catalana de Gnòmonica els podem trobar, per exemple, a la plaça de Maria Cristina, a la banda muntanya, on es va dissenyar el 1997 un rellotge analemàtic. El va dissenyar el vicepresident de la societat, en Eduard Ferrer i Oliver, i la part artística és obra d'en Quim Déu. L'eix major de l'elipse mesura 6 metres i està inclòs dintre d'un marc circular de 10 metres de diàmetre. Com a curiositat, dic que no és perfectament horitzontal i que l'altura dels diferents punts de la seva superfície varien, segons la Reial Acadèmia, entre els 113,41 metres i els 113,49 sobre el nivell del mar. Un altre rellotge de sol que podem visitar és el que podem trobar a Can Tusquets, a la travessera de dalt número 61. És un rellotge vertical, esgrafiat, del 1793. No porta indicades les línies horàries, però sí la numeració amb xifres romanes. És una antiga casa de pagès de finals del segle XVIII, actualment residència de nens abandonats, que depèn d'un ordre religiós femení. La paret, segons diu el mateix rellotge, està orientada al sud 37 graus al sud-est. D'altra banda, podem trobar un altre rellotge, en aquest cas un altre rellotge de sol, a la plaça del Sol. Allà hi trobem un rellotge equatorial de bronze amb representació al·legòrica dels signes zodiacals, dels que destaquen una mica més gran Sagitari i Verge. A la seva concavitat hi ha gravades les línies horàries des de les 6 del matí fins a les 6 de la tarda. És una obra de l'escultor Joaquim Camps i va ser portat a terme el 1986 a la foneria d'en Ramon Vilà de Valls, a l'Alt Camp. A la Casa de les Punxes de Barcelona, a la Diagonal 418, en trobem un altre de rellotge de sol. Es veu millor des de la vorera de la banda de mar, si els arbres no ho impedeixen. És un rellotge vertical de ceràmica dissenyat el 1905 per l'arquitecte Josep Puig i Cadafalc, autor de l'edifici. És també un calendari i té dibuixos al·legòrics relatius a les estacions de l'any. Es troba a la part més alta de la façana, De vegades cal dir que resulta difícil de veure l'ombra de la busca a causa de la policromia del dibuix. Cal fixar-se en el peu del nom que està en una zona de color clar. La línia de les 12 porta en el lema i les xifres són romanes i la paret està orientada al sud amb una lleu inclinació a l'est. I, per últim, un altre rellotge de sol que podem trobar és a la platja del Bogatell, a la Vila Olímpica. Hem de passar al Port Olímpic i seguir pel passeig marítim. Passem l'edifici del Centre Meteorològic de Catalunya, un edifici cilíndric, fins a arribar als primers espigons, un parell d'espigons bessons, en línia amb ells, al peu de les escales que baixen a l'heliport i al rellotge. És un rellotge bifilar de formigó i acer inoxidable amb base circular de 6,8 metres de diàmetre dissenyat per Rafael Soler i Gallà, membre de la societat que comentàvem, la Societat Catalana de Mnemònica. Les línies directrius estan formades per una recta horitzontal i una paràbola. Les hores estan marcades cada quart. Aquest rellotge és també calendari de mesos zodiacals amb correccions per passar a temps mitjà del fus i les lectures queden determinades per la intersecció de les ombres de les dues làmines d'acer que integren l'estructura. I així, amb aquesta excursió per la ciutat de Barcelona buscant rellotges de sol, concloem aquesta edició d'avui del Històries de Barcelona, una edició dedicada al temps i aquests aparells per mesurar-lo, els rellotges, que, com podem comprovar, també tenen part de la seva història a la nostra ciutat. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana. Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar. Planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Canviar el paper d'alt.

I depèn del tema, de què parlem. També. Si és de música lliure... La música lliure, soc supertotalíssima i genial. Bueno, I tant. I molt ben documentada. I, bueno, i amb un do especial. Vale, ja està. Bueno, avui portem aquest home que es diu Clement Pérez. Algú vol contractar la Vanessa Leiva? M'estic venent, perquè s'està venent molt bé. Que no, que jo només t'ho recordo, David, que soc fonamental, soc un pilar fonamental. No, és broma, és broma. No, que porto música i això dona bon rotllo i per això estic aquí jo tan contenta. Sí, sí. Clar. Doncs això, que avui porto el Clement Pérez, que es diu Mind Things, de fet. Mind Things. El seu pseudònim artístic. Sí. Mind Things, oh yeah. No sé què em passa sempre amb l'oh yeah. Oh yeah. Tinc com un tic. Cada vegada que diu una cosa en anglès acaba amb oh yeah. Tinc un tic xungo, sí, eh? Sí, sí. Però bueno. Oh yeah. És que soc del downtown, eh? Serra? Mm, yeah. Bueno, el Clement Pérez és un jove compositor francès que va començar a tocar amb 6 anys. Mm-hmm. Se'n recorda? Sí. Amb 6 anys tocava la bateria. Ja. I després va dir, a mi això m'avorreix perquè és molt fàcil. Sí. I va dir, va, vaig a tocar també. És tan fàcil. És tan fàcil tocar la bateria. Jo tinc una bateria a casa i encara no he après, eh? No la, bueno, no la saps tocar gaire o què? Gens. Perquè no t'has posat, home. No ho sé, jo no tinc gaire sentit del ritme. No? I com és que la tens? Perquè mira, perquè la tinc per casa. Te la van comprar o és un regal? No, la vaig regalar jo. Ah, I a qui li va regalar la toca o no? No. Tampoc? Vaja, que bonic. Bueno, queda bé, no? Com a... Sí. Guarniment? Well. Tampoc? Està a l'habitació dels trastos. Bueno, tu quan veus un nen que té 6 anys... Li regales. Clar. A veure què passa, que em sembla que amb aquesta edat... És veritat. Bueno, ell amb 6 anys va tocar la bateria i va dir, m'avorreixo perquè ja sé fer-ho perfectament. Sí. I va agafar el piano, el baix, i què més? I la guitarra. Ah, mira. I ja s'ho sabia tocar tot. Ah, mira. Dels 6 als 13. Ja, res, en 7 anyets, mira. Llavors, clar, als 13, com que ja sabia tocar-ho tot, pues ja va començar a composar. Clar, és un pas habitual. Quan ja saps tocar de tot, composes. És el pas que ve. Sí. I com va començar a composar, doncs a través de softwares d'ordinador. El 2006 treu el primer disc, The First Emotion, després dels 3 mesos treu un altre, que es diu Life's Path. Sí. El tercer... es diu Above Everything, el va treure un any després, és molt ràpid, aquest home és molt ràpid. Sí, sí. I després, els dos últims àlbums, el quart es diu Identity i l'últim es diu Resonance. I ara mateix segurament està composant per fer el proper. El següent, segur. Sí, amb aquesta precocitat que té. Segur, segur. Ara posarem una cançó, bueno, primer direm el MySpace. És myspace.com/mindthings, vale? I ara sí, ara posarem una cançó que es diu Our Lives, Our Destinies. Les nostres vides, els nostres destins. Exacte. Oh. Però tu escolta-la bé, perquè a mi em recorda a la música aquella tan típica de Requiem por un Sueño. Sí. Requiem por un Sueño té més potència, perquè té molt més instrument i tal. Però aquesta té un aire així com de Requiem por un Sueño. Doncs anem a sentir-la. Ja veuràs que xula. Fins demà. Adéu. RKB, 106.9 FM. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Ja tenim aquí amb nosaltres el Marc Mauri, que ens porta l'agenda en aquest dijous. Molt bon dia. Sí, senyor, bon dia, David. Agenda carregada de propostes gratuïtes, propostes en aquest Barcelona de franc, que cada dia ens porta sobre aquestes hores a Línies Obertes. Clar que sí, un dia més. Doncs mira, si vols, comencem parlant d'una xerrada que hi haurà avui, de fotografia de viatges i natura, una visió pràctica. Serà a la llibreria Altair a les 7:30. La llibreria Altair, que és aquesta llibreria especialitzada en viatges. Sí, que podem trobar a la Gran Via 616. Correcte. Per arribar, doncs, amb l'estació de metro de Passeig de Gràcia i seria la més propera. Doncs interessant per a aquells que us agrada viatjar i us agrada sobretot la fotografia. Més coses. En aquest cas, doncs, tenim una projecció de vídeo i una xerrada. El largo viaje hacia la ira. A la Biblioteca de les Corts, a les 7:30. La Biblioteca de les Corts, al carrer Riera Blanca, número 1-3. Sí, a l'estació de metro de Collblanc, molt a prop d'allà. Més propostes, en aquest cas una xerrada? Més propostes, sí. Una xerrada amb Roberta Bosco. Nous mitjans, noves realitats, noves tecnologies per l'art. A l'Ateneu de Barcelonès, a les 7:30. Coneguda l'adreça ja per tothom, carrer Canuda, número 6. Sí, no cal dir que queda això molt a prop de plaça Catalunya. I una altra proposta, en aquest cas teatral? Teatre, sí. Palabra de ornitorrinco. Palabra de ornitorrinco, sí. Amb Daniel Higiénico, que farà un monòleg i algunes cançons. Serà avui a la Casa d'Elizalde a les 8:30 de vespre. Ah, molt interessant. Casa d'Elizalde, València 302. I tant que sí. Això al Passeig de Gràcia, que era a l'estació de metro Passeig de Gràcia. I per acabar? Més teatre. Dones, dones, dones. Amb la companyia Èxode. Companyia teatral. Serà a l'Espai Bocanor a les 9:30 avui. Doncs a l'Espai Bocanor del carrer Agudells, número 3745. Sí, això molt a prop de la sortida de metro d'Horta, de la línia 5. La línia blava. No us podeu queixar. Moltes propostes i totes gratis. I tant. Demà més. Demà més, David. I a més demà la gent de Catalunya, també. Crec que sí. I comencem el cap de setmana demà, també. I així tant. Que ens espera un bon dia demà. Fins demà, Marc Mauri. Fins demà, que vagi bé. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Fabián Ortiz y un nutrido equipo de psicólogos y psicoanalistas. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche en RKB. Hablamos. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Si eres mujer y te interesa estar al día de toda la actualidad, en Club Woman, el Club de las Mujeres, estarás bien informada. Todo lo que quieres saber, tertulias, entrevistas, la mujer emprendedora, salud y belleza. También los chismorreos del corazón, porque Club Woman es el Club de las Mujeres. Un programa para que la mujer tenga su espacio de opinión y pasar dos horas de diversión y entretenimiento. Club Woman, el Club de las Mujeres, con Carlos Ibáñez. Todos los lunes, de 22 a 24 horas, en el 106.9 de la FM. RKB, Club Woman, el Club de las Mujeres. Tres quarts de nou del matí i ja tenim amb nosaltres a la Rosa Domingo. Molt bon dia, Rosa. Molt bon dia, aquesta vegada per telèfon. Aquesta vegada per telèfon, però et tenim, que és el principal. Sí, sí, som-hi, som. Aquí estem per parlar de cinema, així que som-hi. Perfecte, doncs em has dit a més, fora d'antena, que avui molt carregada de coses. Avui molt carregadeta de coses, i sobretot de cinema en català. Avui farem un d'aquells... d'aquests programes que sembla que sigui patrocinat per la Generalitat, però no, és una revisió... Home, nosaltres fem una crida, eh? Fem una crida. No, no és una revisió acurada perquè s'ho mereix, perquè val la pena i perquè avui la butaca ens porta cinema ben fresc, d'aquests que encara diuen, nena, que encara belluga, però cinema fresc del bo, estatal, escrito, producido y filmado en la península, altrament denominada La piel de toro, però ens centrarem en el cinema català i després el cinema que és més estatal. Si vols, hi donem una ullada. Perfecte, doncs comencem, perquè jo ja estic esperant que em facis propostes. Vale, tu vas veure la retransmissió, si no et veig a favor, la retransmissió del Papa. Ens van quedar tots embadalits amb una retransmissió multicàmera. Com una realització boníssima. Una realització espectacular. Tenim un titular del periòdico que ens deia coberta de glòria, una sala de família que ens ha alçat i que estarà molt més proporcionada. Doncs aquesta arxirretransmissió en directe, a ningú ens sorprèn que la puguem tenir amb els nostres mitjans. Així doncs, fent aquest paral·lelisme, dient, si podem tenir aquesta retransmissió, per què no podem tenir bon cinema? I tant, no? Exacte, doncs, per exemple, no només dir-te que actualment en els cinemes catalans tenim més que res 4 títols. Un és Alice K, l'altre és Panegra, l'altre és Herois, sí. I per últim tenim La Mosquitera. Et sonen tots aquests títols? He vist com a mínim els tràilers. Els dos tràilers. Sí. Alice K la tenim al cinema de Alexandra, La Mosquitera i Herois els tenim a diverses sales de la ciutat, concretament a Cines Bosque, i Panegra al Renoir i al Gelmo Cine. Però és que, a més, hi ha una exhibició als següents títols de pel·lis catalanes. Sí. També tenim Agnòsia, tenim una pel·lícula que es diu El País Donde Siempre Brilla el Sol, 14 dies con Víctor, i continuem i seguim per a Bingo i tenim molta realització produïda aquí. Doncs animem a tots els oients a que vagin a les sales i que s'hi fixin on estan rodades. Perquè és allò que diem, les pel·lícules nacionals no ens agraden, però estem segurs? A més... Normalment les pel·lis que estem veient sabem que són catalanes, ja. Sabem que estan fetes aquí. Moltes vegades saps una cosa que ens despista? Que la producció pròpia s'utilitza en molts actors estrangers. Exacte. I això ens despista moltes vegades. Tens tota la raó. Això és, segueixen estratègies de fons de finançament i és de cara a distribuir i poder ampliar mercat. Això, per exemple, un gran exponent d'això és Isabel Cuixet. Isabel Coixet, exacte. Isabel Coixet sempre roda a països anglosaxons. Exacte. I mai utilitza actors d'aquí, mai utilitza, o quasi mai utilitza actors nacionals. Per més que la seva primera productora es digués Eddie Saeta. Sí. El productor executiu és un senyor que es diu Lluís Minyarro, uh-huh. i es dedica a fer cinema d'autor. A partir d'aquí ella va agafar embranzida i va produir la seva pròpia productora, que és Miss Wasabi, i ha continuat fent films. Però ella directament aposta per un públic internacional i deixa enrere doncs, el públic estatal. Vull dir, només ho fa com una qüestió de poder rebre les subvencions i a partir d'aquí obre fronteres. Mm-hmm, exacte. A tot això vull dir que en cartellera actualment en tenim quatre, se n'aniran durant aquests dies vinents, a part de la Mosquitera, Herois, Panegra i Elisacà, aniran estrenant-se en Nòcia, per una banda, sí. aquests, les pel·lícules que et deia, El país on sempre brilla el sol, que aquesta és una pel·lícula d'animació, animació vol dir que és cinema d'animació produït a Catalunya, sí. Dirigida per Alex Collis, produïda per Anera Films, Abanac Produccions, Continental Producciones, La Tropa de Trapo i Televisió Catalana, que la Televisió Catalana sempre ajuda a poder acabar de finançar tots aquells calarons que les subvencions no arriben. Sí. Després tenim una altra pel·lícula que és 14 dies amb Víctor, que ja l'hem dit abans, però està dirigida per Ramon Terrado, que també s'estrena els 14 dies, i fins i tot també tenim documental, que no tot s'acaba amb Bicicleta, Cullera i Poma, sinó que ara tindrem tota una sèrie de documentals del Bulli, sí. produïts per La 2, Televisió Espanyola, en què passaran primers pel cinema i després acabaran passant-se per la televisió. Vull dir que el cinema català té molt bona salut. I quan parlem de cine català, de què estem parlant? Per exemple, Elisacà, que és la pel·lícula que hem nombrat primer, que està aguantant encara els cinemes d'Alexandre, sí. doncs és una pel·lícula feta per Judi Colell, Jordi Cadena, i que ha impactat en el Festival de Sant Sebastià. D'acord? Tenim l'Aina Flotet com a actriu principal. Que a més té boníssimes crítiques com a actriu principal. Boníssimes, vull dir, no s'ho acaba l'Aina Flotet. Vull dir, fa una actuació de primeríssima línia. Diguéssim que és un drama, però la posada en escena ens sorprèn a tots. Mm-hmm. I és una pel·lícula atípica. Qui vulgui veure una pel·lícula de tall estadounidense, que no hagi veure l'Isaacà. Qui vulgui veure una pel·lícula que la sorprengui, que hi vegi barrejades, posades en escena en blanc i negre, lentes, amb una realització, després en contraposat, amb una realització molt dinàmica, que vagi veure l'Isaacà. Un cinema europeu. És, sí, cinema europeu i és l'experimentació del cinema, que al cap i a la fi, vull dir, ens ajuda a tots a obrir noves fronteres de realització, doncs no? Com sí. en aquell moment va fer el Peter Greenaway. I després tenim Pa Negre, l'Agustí Villaronga, des de Mallorca, torna, amb una pel·lícula que és una adaptació d'un llibre, de la mà d'una productora que es diu La Massa d'Or. I és una pel·lícula d'època, ubicada en la guerra i en la postguerra. Sí. I bé, tampoc no deixa indiferent. Home, i Agustí Villaronga està molt, molt reconegut. Sí, sí, les crítiques han estat força bones. El Víctor Erice de les Illes Balears, per així, no. Pa Negre, molt bé. Continuem. Després tenim Herois. Sí. Qui vulgui plorar i rememorar ET, que se'n sí. vagi a veure Herois. Senyors, a Catalunya fem pel·lícules monyes. Pel·lícules de llagrimeta fàcil. Bueno, és molt tendre, és el repàs de la joventut, de la infantesa, més que de la joventut, de quatre nens que passaven els seus estius a Girona, i és tot un repàs dels anys 70, finals dels 70, i de com passaven els estius doncs, els nostres germans grans. Sí. I és una pel·lícula dirigida per Pau Freixa, amb guió d'Albert Espinosa. Albert Espinosa és qui va fer Quarta Planta, per tant, qui l'hagi vist i ja va plorar llàgrima viva, doncs sí. tornarà a plorar llàgrima viva, perquè és que tota l'estona et posa amb la tensió entre els records melancòlics i tota una sèrie d'aconteixements que passen al llarg de la pel·lícula que no et deixen indiferent i que vaja. Doncs una bona proposta. Sí, és una bona proposta i a més és que la direcció d'art està tot acompanya. És una posada de direcció d'art que tot es remet als anys 70. Per tant, aquells que heu nascut des del 77, diguéssim, 77 abans del 77? Sí. A veure si dius, tots aquests, vull dir, us veureu molt reflexats, perquè hi ha tota una sèrie d'icones, imatges que remeten a l'època, no? Mm-hmm. La samarreta Múnich, fins a aquelles enganxines de Aquí es parla català, no sé si te'n recordes. Em sonen una mica, sí. Després tenim les bicis, les BH i les Orbea. Ostres, sí. Sí. Els pantalonets curts, aquelles, les lampes Victòria. També, etcètera, cert, etcètera. Sí. És tota una pel·lícula que et posa tontorron, vaja. Que es recomana perquè, si teniu ganes de fer un team member, doncs aquí us retrata com eren els estius de la vostra vida. Vindria a ser una mica com allò que va fer el Miliki, allò de para mis niños de 30 años. Doncs vindria a ser una cosa semblant. Exacte, sí. Para mis niños de 30 años, el que passa és que jo, que soc una mica més tardorenca, bueno, plores. Un dramón, un ET a la catalana, però que vaja, que te n'oblides ràpid aquí de catalana. I després, per últim, tenim una pel·lícula, una pel·lícula feixuda, que es diu La Mosquitera, sí? Realitzada per Agustí Vila i produïda per Lluís Miñarro, que hem dit abans, que era el descobridor de l'Isa del Cuixet. Doncs La Mosquitera és una pel·lícula densa, d'aquestes reflexives, és literatura traslladada al cinema, però que no deixa indiferent. Està molt més a prop de la cinta blanca de Haneke que d'una pel·lícula d'entreteniment. Déu-n'hi-do. Pel·lícula bona, pel·lícula d'aquelles que te l'endús a casa i estàs 3 dies mastegant-la, sí? Païnt-la, no? I no ho dic en el sentit pejoratiu, no, ho dic no. En el bon sentit. D'aquelles que et toquen la fibra, de que no et deixen indiferent. Exacte, vaja. Hi ha pel·lícules que són dures i feixugues, perquè ho són, exacte. I n'hi ha d'altres que són dures i feixugues però que et fan reflexionar. Exacte. Seria aquest l'aspecte, el de la reflexió. Sí, totalment d'acord. I a més és molt curiós perquè vaig tenir el dimarts l'oportunitat d'anar a un sopar on hi havia tot l'espectre d'aquesta pel·lícula, sí? Que a més era un reflex de la salut actual del cinema català. Atenció, teníem l'Agustí Vila, que era el director, que feia una xerradeta de la seva pròpia pel·lícula. Després teníem, acompanyant-lo, el Lluís Miñarro, que és el productor executiu, és a dir, és la persona que ha buscat els diners per fer aquesta pel·lícula, sí? I que ha cregut en ella. Després teníem la intervenció del distribuïdor, de la Litini Distribution, que és la persona encarregada de vendre aquesta pel·lícula. I per últim, teníem l'exhibidor de la sala d'exhibició, l'amo de la sala dels cinemes Alexandre. Sí? Va fer una conversa superinteressant perquè veies tots els intríngulis que pot arribar a tenir una pel·lícula produïda a Catalunya. Primer, perquè ha de passar pel condicionant de la llengua. Sí? Pot ser positiu o negatiu, però hi ha de ser. Si vols finançament, has de rebre una subvenció de l'IFIC, que és l'Institut de Cinema Català, sí? I en paral·lel ha de rebre una ajuda de Televisió Catalana. Resultat, la llengua vehicular normalment sol ser el català. Si fem un repàs ràpid, Arisacà ha estat dirigida en català, Herois també, aquesta pel·lícula Mosquitera també, Panegra també en català. Aquest sí. És el motiu de finançament, vull dir, qui paga mana, per tant en català. Exacte. Que produïda a Catalunya, doncs està en català. Clar, això en el Principat em sembla molt correcte, però a l'hora de sortir, més enllà de les fronteres, tenim el hàndicap de que ha de ser traduïda. Exacte, un doblatge. El hàndicap, el distribuïdor, la conversa que deia el distribuïdor, és que li costava molt moure-la per a territori estatal. I no per a una qüestió de temàtica, era per a una qüestió de llengua. I ara, de reticència, de, ostres, és que és cinema català. Clar. No entens? Sèrie, eh? I en canvi, en el mercat internacional, doncs no hi havia tant de problema. De fet, bueno, guanyat bastants premis, vull dir que... I en continuarà guanyant perquè, ja et dic, és molt, molt cosina germana de la cinta blanca de Haneke. Així que vas tenir tot el procés cinematogràfic. Tot el procés. I jo me'n vaig estar i li vaig fer una foto. Ah, ja, tot això estava organitzat per un personatge molt entranyable, que es diu Antoni Kirchner, que és el crític de cinema i que va ser l'antic director de l'IFIC. És a dir, per tant, teníem el procés complet, fins a la crítica. Tot. I les converses, i clar, hi havia com una miqueta de batalles internes, i si estaves una mica atent, podies fins i tot arribar a copsar-les, els ganivets que caien per una banda i per l'altra. És espectacular, ho vaig passar com una nena petita. No, molt bé, molt bé. Doncs, Rosa, ens queda un minutet. Queda un minutet, no pot ser. Ja saps que el temps vola. Bé, doncs res, recordar-vos que que el cinema català està en molt bona salut i que fa ben poquet hem estrenat Buried, per aquells que encara la vulgueu anar a veure, encara sí. Està a la i que representa un thriller que a més és una adaptació d'un guió dels Estats Units i que està produït aquí. Vull dir, senyors, senyores, estimats oients, deixem-nos de tonteries, tenim bona salut, hi ha moltíssimes escoles en aquesta ciutat com per valer la pena ja de poder acceptar el nostre propi cinema. Produïda en uns estudis de Granollers, si no m'equivoco. De Granollers. Imagina't, sí, sí. Imagina't, i Barcelona està a l'alça. Exacte. Fa 4 dies Beautiful d'Alejandro González Iñárritu, fa 4 dies Woody Allen tornava a repetir després de Piqui i Cristina a Barcelona amb Will Smith a Salt, Dark, Stranger. Vull dir que... Barcelona està de moda. Sí, estimem-nos una miqueta. Rosa Domingo. Aquests 7 euros veiem pel·lis nostres. Moltíssimes gràcies, hem d'acomiadar-nos que arribem a serveis informatius. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, que sabem que tens moltíssima feina. Molt bé. Un petonàs ben gros. Sí, una abraçada. Fins la pròxima setmana. I a tots vosaltres, acomiadar-vos fins demà, que tornarem a partir de les 8 del matí a Línies